Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка першая. Галоўным месцам у маім дзіцячым пакоі ў бацькоўскай кватэры быў пісьмовы стол. Так-так, не канапа, а пісьмовы стол. У ягоных шуфлядках захоўваліся ўсе мае скарбы. Альбомы з паштовымі маркамі, скрынка з манетамі, старымі, пераважна часоў Расійскай імперыі, і сучаснымі замежнымі, скрынка са значкамі і некалькі гадавых камплектаў часопіса «Юны натураліст». Ляжалі тут яшчэ некалькі сшыткаў з маімі першымі дзіцячымі літаратурнымі опусамі. У невялічкіх нататках я спрабаваў пісаць вандроўкі на аўтамабілі, якія рабіў разам з бацькамі або ўласныя выправы на рыбалку. Прасторы майго пісьмовага стала было дастаткова, каб я ў ёй нармальна жыў і функцыянаваў. Побач са сталом на тумбе стаяла радыёла. Ужо не памятаю яе назвы. Такім чынам, акрамя чытання, у вольны час можна было слухаць радыё, а таксама круціць вінілавыя кружэлкі. Асабістых яшчэ не меў, таму кружэлкі слухаў рэдка, а гукі радыё былі хутчэй фонам. З вакна майго пакоя можна было пабачыць сараі, пабудаваныя з белай цэглы. Яны шахтаваліся ў роўны працяглы шэраг. З вакна немагчыма ўгледзець, дзе яны заканчваліся. За сараямі пачыналася тэрыторыя бальніцы. На ёй, колькі памятаю, пасвіўся прывязаны на тоўстай вяроўчыне вялікі баран. Навошта быў баран бальніцы, да сёння не магу даўмецца. Можа, проста нехта з работнікаў лякарні скарыстоўваў у сваіх жывёлагаспадарчых мэтах разлеглую бальнічную тэрыторыю, якая нагадвала парк, зарослы канадскімі клёнамі і густой высокай травой. Наш невялікі пасёлак адрозніваўся ад вёскі тым, што тут людзі жылі ў кватэрах, мелі цэнтральнае ацяпленне, газ, маглі мыцца ў ваннах і мелі пад бокам усе патрэбныя крамы, а таксама бальніцу, школу, два дзіцячыя садкі, дом культуры, сталоўку, пошту, стадыён і нават адміністрацыйны будынак з псеўдакалёнамі, такую сабе ратушу, які мы называлі гарсаветам. Большасць жыхароў пасёлка паходзілі з вёсак, мелі вясковы менталітэт і не збіраліся ад яго пазбаўляцца. Перад усім ім патрэбна было мець сваю гаспадарку. Яны пад вокнамі на клумбах вырошчвалі цыбулю, часнык і моркву, а ў сараях трымалі парсюкоў, коз, трусоў і курэй. Такім чынам, раніцай мяне будзіў певень. У дзень па двары хадзілі куры, два разы праз двор праганялі статак коз, а часам чысці парсючок выскокваў сараю і з пранізлівым віскатам пускаўся на ўцёкі, а за ім услед уся дзятва, якая на той час была ў двары. Тэрыторыя пасёлка чымсьці нагадвала мне мой пісьмовы стол. Усё тут было побач, самадастаткова і аўтаномна. Усё было ўзаемазалежным. Пасля школы я рабіў урокі за пісьмовым сталом, а калі чытаў часопіс «Юны натураліст», да мяне ў вакно заглядалі жывёлы, няхай сабе і хатнія. Мясцовыя няшчасці і беды тут таксама збольшага былі звязаныя з гэтым патрыархальным укладам жыцця. Котка панішчала куранят, здох парсючок, дзятва, гуляючы ў футбол, здратавала грады. Былі, відавочна, і нейкія іншыя беды, але яны тычыліся пераважна дарослых і да дзіцячых вушэй амаль не даходзілі. Быў у нас яшчэ і Ленін. Ён стаяў на цэнтральным, адзіным у пасёлку пляцы, побач з гарсаветам, і паказваў рукой на сталоўку. На пастаменце адсутнічаў надпіс, але мы дакладна ведалі, што гэта Ленін, бо побач з ім нас, вучняў малодшых класаў, прымалі ў піянеры. У нашым аўтаномна замкнёным жыцці Ленін даўно, яшчэ да нашага з'яўлення на свет, набыў сваю металігізаваную асабовасць. Пра яго хадзілі розныя гісторыі, байкі і жахі. Нехта сярод дзятвы пусціў пагалоску, што Ленін уночы сыходзіць з пастаменту і шпацыруе па пасёлку. Я гэтаму не надта даваў веры, бо здагадваўся, што чуткі распускае Стасік Жалудок, мой сусед па лесвічнай пляцоўцы, каб настрашыць нас, дробную дзятву. Але ўсё адно некалькі разоў апоўначы бегаў сябрамі пільнаваць Леніна. Праўда, і позна ўвечары стаяў ён на сваім месцы, як укапаны. Мой сябрук Веснік не вытрымаў і кінуў Леніна каменьчык, патрапіўшы яму ў грудзі. але бетонны волат у сваім вечным дэмісезонным паліто нават не зварухнуўся. Большасць баек пра Леніна датычыліся начных пагулянак, п'янак і выдурвання старэйшых байбусаў. То дзіравы капялюш яму на галаву нацубяць, то пляшку прывяжуць да рукі, то адно вока перавяжуць анучай на пірацкі ўзор. Пасля стыдзень новая байка абрастала рознымі вясёлымі падрабязнасцямі ў расповедах сведкаў і выканаўцаў. Але мне запомніўся Ленін з іншай нагоды. Неяк падумалася, а вось калі б кастрычніцкая рэвалюцыя адбылася летам, скажам, у ліпені. Вучні на вакацыях, многія дарослыя ў адпачынках, шмат хто дапамагае бацькам у вёсках, сенакостам ці яшчэ што, карацей, хто б хадзіў на дэманстрацыі. Пытанне гэтае сапраўды мяне ўзрушыла. Вырашыў распытаць бацьку, неяк па-дзіцячы наіўна запытаўся, а што, Ленін адмыслова прыдумаў рэвалюцыю па восені, калі сканчваюцца ўсе вакацыі адпачынкі? Трэба было ў гэтую хвіліну пабачыць майго бацьку. Ён гучна, з нейкай непрыхаванай салодай зарагатаў, і калі супакоіўся, папрасіў, каб больш нікому я гэтае пытанне не задаваў. Маўляў, рэвалюцыя адбываецца тады, калі паўстае рэвалюцыйная сітуацыя. Летам наўрад ці яна магла паўстаць, бо ва ўсіх сапраўды адпачынкі таму даводзілася чакаць да восені. Увечары я чуў, як бацька расказваў пра маё пытанне маці, і яны разам пасмяяліся. Мне нават стала крыху ніякавата, нібыта нейкае глупства зрабіў, і больш нікому тое пытанне не задаваў. Сваю першую кватэру я памятаю цьмяна. Я жыў у ёй з 5 да 8 гадоў. Дакладней, кватэра не была цалкам наша, у ёй мелі свой дах над галавой дзве сям'і і адзінокая жанчына. У той час кабета мне здавалася лядашчай, сварлівай бабуляй, але сёння я б падкарэктаваў гэтую ацэнку і сказаў інакш – жанчына сталага ўзросту. Нам належалі два прахадныя пакоі на левы бок кватэры. Па правы бок жыла сям'я з двума дзецьмі, хлопчыкам і дзяўчынкай. Жыллёвай плошчы ў іх было значна менш, але яны мелі гаўбец, які выходзіў у двор. Дом быў трохпавярховы, мы жылі на другім паверсе. З гэтага дому практычна пачынаўся наш пасёлак. Пад намі знаходзілася крама «Прамтавары». Калі спусціцца ў двор і выйсці на галоўную вуліцу пасёлка, то пабачыш яшчэ дзве крамы – мяса, рыба і хлеб, якія размешчаныя адна супраць другой праз дарогу. Побач з крамай «Мяса, рыба», што на нашым баку вуліцы, спакусліва вабіла вакенцы шапіка, у якім гандлявалі марозівам, цукеркамі, печывам і напоямі, у тым ліку і півам для дарослых. Паміж шапікам і крамай два апараты з мінеральнай вадой. За 3 капейкі з сыропам, за капейку без сыропу. Практычна ўсе спакусы тагачаснага дзяцінства знаходзіліся амаль у нашым двары. У той кватэры не было майго асабістага кутка, акрамя ложка, на якім мы спалі ўдвох з малодшым братам. Наўрад ці меў я і сваю нейкую шуфлятку, хіба палічку, калі пайшоў у першы клас. Да школы трэба было ісці праз увесь пасёлак у супрацьлеглы яго канец. У 7 гадоў мы рабіліся самастойнымі, ніхто нас у школу не вадзіў, да таго ж я меў абавязак забіраць з садка брата. Калі бываю ў родным пасёлку і іду побач з першым маім домам, імкнуся зазірнуць у двор. Здаецца, ён застаўся такім самым, які быў за часамі дзяцінства, і таполі тыя ж самыя, якія ў чэрвені зацярушваюць сваім пухам увесь двор, і той самы бетонны агаловак пасярод двара, запасны выхад з бомбасховішча, і тыя ж самыя ходнікі і старыя лядашчыя дзверы ў пад'ездах, нібыта тут спыніўся час». І калі думаю, ці магло тут штосьці застацца ад мяне, то з сумам пагаджаюся нічога. Нічога не магло застацца і не засталося. Хіба што менавіта тут мог згубіць 3 капейкі, ідучы да апарата з газіроўкай, і недзе ляжыць той траячок у зямлі паміж бетоннымі пліткамі ходніка. І калі раптам здарыцца цуд і надумаюць адрамантаваць гэтыя ходнікі і пакласці новую плітку, то нехта, магчыма, знойдзе той траячок. Толькі цяпер ён ужо нічога не варты, а колькі было слёз, калі я яго згубіў. Затое з нашых вокнаў, як на далоні, была бачная электрастанцыя, якая так істотна змяніла увесь уклад мясцовага жыцця. Два высокія коміны і грубасткі корпус «Дрэс». Нават дзіцёнак ад нашага дома мог зайсці да станцыі за 15 хвілін. Вось так было побач. Менавіта дзякуючы гэтай спарудзе ўзнік мой пасёлак, і людзі з навакольных вёсак перабраліся ў гарадскія кватэры са сваімі козамі, парцючкамі і курамі. І толькі той баран пад шатамі бальнічных клёнаў не ведаю, адкуль узяўся. Мой першы двор таксама межаваў з бальнічнай тэрыторыі, з яе супрацьлеглага боку. Гэта была галоўная прастора нашых дзіцячых гульняў. І таго барана на тоўстай доўгай вяроўцы я ведаю вельмі даўно. І часам мне здаецца, што зусім гэта быў не баран, а нейкае стварэнне, над якім медыкі рабілі свае таемныя вопыты. Штосьці падобнае да ваўкалака, толькі чалавек перакінуўся не ў ваўка, а ў барана. Не пакладзеш жа яго ў бальнічную палату. Таму пасадзілі на вяроўку і спрабавалі вярнуць чалавечае аблічча. Бо які баран можа так доўга жыць? Усё маё дзяцінства ён там пасвіўся. Побач з моргам. Ці атрымалася што ў лекару? Наўрад ці хто ўжо адкажа на гэтае пытанне. А ты заўважыў, які ключавы сказ у гэтым тэксце? Спытаў мяне Кастан. Я паказаў яму старонку з дзённіка гаспадара, навадворскі з паўгадзіны старанна яе вывучаў. І якое? Ягонае вучнёўскае, самадарослае Шерлак Холмства мяне крыху пацешыла. Ён нават на прасвет агледзеў старонку. «На траве і кустах зіхацела раса», працытаваў ён такім голасам, нібыта зрабіў вялікае адкрыццё. «І што гэта значыць?» Я па-ранейшаму з іроніяй успрымаў гэтую пінкертоншчыну. А тое і значыць, што гаспадар глядзеў на раку праз куст бэзу, які быў увесь у расе. Таму і з'явіўся гэты аптычны падман. Усё! Вось і ўся твая загадка! Ён з выглядам пераможцы закрыў шчытак і ляпнуў па ім зверху даланёй. «Ну, дапусцім, а голас з гарышча?» Я не збіраўся здавацца. Кастан насамрэч хоць і любіў пра гэта гаварыць. Не верыў у цуды, прывіды і дзіўнае здарэнне. Быў ён зацятым атэістам. «Усё ў нашым свеце тлумачыцца законамі навукі», – паўтараў ён. Таму з такой утрапёнасцю пачаў шукаць тлумачэнні дзіўным гісторыям, якія апісаў былы гаспадар сядзібы. І тут усё проста. Ты заўважыў? Гаспадар напісаў, што гукі былі сумбурныя, немагчыма было ўцяміць сэнс. І як ты думаеш, што гэта значыць? А значыць, што гэта было хутчэй за ўсё рэха. Хтосьці з суседзяў мог уночы слухаць радыё, або сварыцца, ці гучна гаварыць. Уночы зусім іншая чутнасць, і гарышча магло тыя гукі, так бы мовіць, рэтрансляваць. Вось і ўся таямнічасць. Кастан яшчэ раз ляпнуў даланёю па шчытку, і ў гэты час, як па камандзе, з моцным суправаджальным гукам паваліліся ўсе кілішкі ў правым крыле буфету. Кастан сядзеў да яго спінай на невялікай адлегласці, але зачапіць буфет ён не мог. Сябар ад нечаканасці збялеў. Ён паволі павярнуўся і пачаў аглядаць буфет. Перш за ўсё паспрабаваў яго пакратаць, спадзяючыся, што мэбля стаіць незбалансавана на няроўнай падлозе. Але буфет стаяў мёртва і непарушна. Я сам атрымаў шок ад нечаканасці. Як тыя кілішкі маглі ўсе разам адначасова паваліцца, прычым толькі ў правым крыле буфету? Нават калі Кастан незаўважна і штурхнуў яго, то кілішкі павінны былі паваліцца і ў левым яго крыле. Яны там таксама ёсць, але такога не адбылося. Значыць, нехта штурхнуў толькі самі кілішкі, а не буфет. І як гэта магчыма, калі яны за закрытымі шклянымі дзверцамі? «Ну што, Пінкертон, на гэты раз скажаш?» – спытаў я сябра. Кастан маўчаў. Устаў, яшчэ раз пакратаў буфет. «Тут сапраўды ў цябе нейкая чартаўшчына», – нарэшце пагадзіўся ён.